in the mix. Hello, sir. How are you today? I'm fine, thank you. DJ Ang proaspăt întors de la Londra într-un frumos mini-concediu cu meci, cu ploaie, cu... Da, a fost o vacanță deosebită. Miercuri și joi, împreună cu al nostru coleg dezbrăcat, am fost în Londra la meciul Chelsea-Barcelona, wow. Surpriză pe care am aflat-o la aeroport, dimineața la 7:30. Foarte tare. Să ne povestești cum l-ai plimbat pe dezbrăcată prin Londra, să ne povestești cât de frumoase sunt fetele de la Londra. Da, și vremea e la fel de frumoasă. În 5 minute plouă și iese soarele de 5 ori. Deci e perfect. Hai să începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. O grămadă de muzică nouă și, precum vă spuneam și pe Facebook, săptămâna asta avem o grămadă de invitați foarte, foarte tari. O să vă povestim despre invitați puțin mai târziu. Începem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi cu Alex Mica, Dalinda, Alex Velea, piesă nouă Când noaptea vine, și una mai veche vine de la Plan Win, Ya Bibi. Așteptăm de kiss-urile voastre. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Mai bun în ea, e numai din cauza

remix cu DJ Anxiolix. Ne ocupăm chiar acum de mesajele voastre 0722 206020. Pentru iubita mea Mădălina din Tulcea, Pupichi, da, nu știm de la cine, că nu se semnează. E, o știi, persoana care a primit derichisul. De la Diana pentru toate colegele mele de clasă 9D, grup școlar Agromontan, Romeo Constantinescu. Vreau de derichis pentru tatăl meu, eu sunt George din Nans. Vă salut și la mulți ani, George, Georgiana, din toată România. La mulți ani din partea noastră de Sfântul Gheorghe. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Celor care sunt Gheorghe, Ghisă, Georgeta, Georgiana, Georgel și așa mai departe. La mulți ani așadar tuturor sărbătoriților zilei. Să fie pentru toți sărbătoriții, pentru ziua onomastică de Sfântul Gheorghe. Să fie pentru iubirea mea mică Elena, care mâine împlinește vârsta de 27 de anișori. Cu mesajul te iubesc enorm, mami. Și tot respectul pentru cei mai dragi DJ Drachis. Vă pupă Max din București, mulțumim. Hello prieteni, pentru toți chisovanii și pentru fiul meu Gheorghe, la mulți ani. Și pentru voi the best de la Vasi Maierul, la mulți ani încodată. Avem pentru toți sărbătoriții Michel Telu, I Say Ocipego. Ne întâlnim și cu David Guetta și Sia Titanium, remixul românesc de la DJ Bone și Manda. Și Dia vine imediat cu Don't Know. Nu uitați, kissfm.ro/superstar. La Kiss FM vedetele lucrează pentru voi. Intrați acolo, vă logați cu contul de Facebook și aveți parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Un filmuleț foarte interesant. Desigur, totul este gratis și se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu te pego. Salut, sunt Dia. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss in the Mix. Încă ne place tare mult piesa asta. Hai să vă spunem că în weekend, weekendul care urmează, ne întâlnim la Costinești și o să facem o mini-vacanță la Costinești. La mini-vacanța de 1 mai, ca în fiecare an, tradiția spune că nu avem voie să lipsim nici anul acesta, așa încât de sâmbătă și până marți vom fi la mare, la Costinești, transmitem de acolo live în toată rețeaua Kiss FM. Nu ne întrebați unde o să fim pe plajă, ideea că ne găsiți acolo pe plajă, o să vedeți studioul mobil Kiss FM, ca și carabeta, cum ne place nouă să zicem. Dar și mai multe detalii veți afla pe măsură ce ne apropiem de weekend, weekendul pe care îl petrecem, desigur, la mare, pregătiți-vă! Și de asemenea că tot vorbeam de weekend, vă spun că partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Mamaia, în Club Jezu, facem mare, mare nebunie acolo, vă așteptăm! Super petrecere așadar pentru weekend anunțate. Hai să continuăm mixul, în cele 40 de minute non-stop hits. Avem Deepside DJ's Hold You, o piesă mai veche, piesă nouă de la Deep Central, So Divine, și apoi Mohombi, Bumpy Ride. Avem star de rechisuri pe Facebook în câteva clipe, în cazul în care n-a apărut deja, așa că vă invităm să lăsați de rechisurile voastre acolo. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. I never told you I give my life if I could hold you. I'm losing time when I should love you. You are my sun where there's no light. Make it right, yeah, right. tell me, tell me, should I live without your eyes, baby? Tell me how to heal your broken heart. Tell me, tell me, can we fly up on the stars, baby? You're so I'm gonna pull you. Calvin Harris la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. Hai să vedem ce dirichisuri am strâns deja pe pagina noastră, mamă, de Facebook. 38 de dirichisuri momentan. Zice un supărat, așa, Alex, când noaptea vine pentru prietenii mei, vrea cineva, dar să știi că tocmai a fost piesa. Eusebio, Cute, Kiss FM, Cristiana vrea și ea o piesă ciuceacea pentru Didi de la Cris, Adina, Maria, la mulți ani, Laura. Aș dori și eu un dirichis pentru Laura Florina, pentru că este ziua ei de naștere, la mulți ani, zice Alin. Pentru fetele de la CSU Alba Iulia, succes la meciul de mâine. Ina, wow, pentru sora mea Tania, te iubesc, zice Kida, bă. Și mesajul de mai devreme, da, de la Florin Marius. Vero vrea Anna și Bang, special pentru prietena ei Eli, sunteți super. George, pentru cea mai dulce fată din Mădălina, din Galați, de la George, Camelia, prima oară, și Valisano, să fie prin toată lumea din Italia. Bravo, Kiss FM, să te știi mai tare, allora. Radu vrea așa pentru toate prietenele mele cele bune și minunate, vă iubesc, dragilor. Laura, Florina, pentru mine, Adele, Set Fire to the Rain, sau Got You, Somebody That I Used to Know, please, cadou de ziua mea. Păi, la mulți ani atunci. Și Georgiana, vrea un dedichis pentru colegele mele de cameră din Căminul de Medicină Craiova, vă pup. Facem o pauză scurtă, nu înainte de a asculta noua piesă, Guess Who, și Miță. Foarte bună și foarte tare piesa, se numește The Cât Să Minți. The Cât, The Cât, The Cât Să Minți. La Kiss FM, asculți doar hituri. The Cât hituri. New music. Kiss FM. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porc, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firea. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Aplaudă lumea, o să încercăm să punem 4 piese. Începem cu Suavemente de la Naie, Pitbull, Mohombi. Cine mai e în gașca lor acolo? Remixul de la DJ Ridiculous. Adică toți s-au întâlnit, toți și-au zis, bă, hai să facem și noi o piesă. Faci. Lickel imediat, Follow Rivers. Avem piesă nouă de la DJ Project și Adela Burămas. S-au zis și Adela Telenovela, nu? Plus Jamie Moon, cum aș fi jurat. Jamie Moon cu Shuda, Sam Micheli Remix. Nu cred că avea timp, ca repede. Mixul, suntem live în studioul de sticlă Kiss FM din Plața. Avem și podcastul I-am dat la zi pe kissfm.ro/kkm. La Kiss FM asculți doar hituri. Baby. I'm ready to do whatever if you take me away. Swallow me. prima oră de astăzi. Da, și înainte să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/video. Acolo vă așteaptă o grămadă de videoclipuri proaspete. Uite, avem videoclipul nou de la Jason Derulo, James Morrison, Ina, wow! Avem și o grămadă de filmulețe, filmări, Alex Mica, artiștii care au participat la filmările de la campania Superstar și o grămadă de alte lucruri interesante, plus interviurile pe care le-am luat aici în mall. Așadar, kissfm.ro/video, intrați acolo pentru o grămadă de filmulețe foarte interesante. Ne întoarcem repede cu a doua oră de mix de astăzi, pregătiți-vă, ne întoarcem din Plața România. Să uite pe Mateo, care tocmai trece pe lângă noi. Revenim în câteva clipe la Kiss FM. Ascult doar hituri. Ok, mare people, 8 minute, ne-am întors în mall în Plața România, la Kiss Kiss in the Mix. Deci, am și Alex, sunt împreună cu voi până la ora 22. Începem chiar acum o nouă tură de 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Și le începem cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Ne întâlnim și cu Moricante, Yeke Yeke, remixul 2011, Massive Drum Remix. După care am dat Adam și Tasmini, Can You Feel Love. Zi, bă, și numele ăla la scară, că sună mai... Coruș, da, sau Cotruț, Tasmini. Bun, 0722206020, aici așteptăm mesajele voastre în continuare. Le vom citi în următoarele 10 minute, SMS-uri cu tarif normal, toate dedichisurile pe care le aveți de Sfântul Gheorghe. Și nu uitați de kissfm.ro/superstar. Acolo avem artiștii care lucrează pentru tine, pentru că tu ești vedeta. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Love to make us

Queen Love la Kiss Kiss in the Mix Live din Mall din Plața România. Avem mesaje primite de la voi, o grămadă, foarte multe mai exact, sunt vreo 300 dacă văd eu bine până la ora asta. Da, 320. Hello băieți, vreau și eu de Kiss pentru familia mea și pentru prietenul meu cel mai bun Ionuț și în ultimul rând pentru prietena mea Dana, care este la facultate în București, succes în toate, Bogdan din Botoșan semnează. Pentru Alexandra din Cluj, care face acum curățenie și ascultă Kiss FM, Sandy te pupă, colegele, Sandy, virgulă, te pupă, colegele de apartament. Vreau și eu următoarea piesă pentru domnul Relu, de la 1 mai, Ploiești, semnat Popescu Sorin. Uite, vezi un mesaj așa frumos de sărbătoare. Da, mi-a plăcut cum începe mesajul Vrel, inițial, adică... Da. Păi nu, era Vre și după aia era alt rând și a fost liniuță. Da, corect. Salut, Kiss, aș dori și o dedicație pentru Nicoleta din Beclean. Cu mesajul te iubesc mult și te respect, Florin din Brăila. Bine, dacă nu e în glumă, Kiss, e foarte grav. Cu toată iubirea din lume, un sincer te iubesc, de la Flori pentru Sebastian, ungureanu din Vaslui. Și în afară de faptul că acest mesaj este de 3 ori, cineva care vrea glotie să-mi bagi de la Used to Know, pentru toți cei care deja se gândesc la sesiune, noroc cu voi că ne mai alungați gândul. Ne bucurăm să auzim asta. Alungătorii de gândul. De gândul cu sesiunea. Cu stresiunea. Continuăm mixul nostru de aici din Mall. Don Omar și Lucenzo dansa cu Duro. Cerebel și Helen Kaboom. Plus piesa nouă de Life Charm și Xonia. Alma de Alma se numește ea. Până la 10 împreună live din Mall din Plața. Puțin mai încolo ne ocupăm din nou de Facebook. Acolo aveți postarea oficială pentru te dechisuri pe pagina facebook.com/KissFM România. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Cum Girl, you got me blinded. When you walk that walk, you on the street. I like the way you mind it. I watch you work it, you don't miss a bit. So perfect when you grind it. And without your love, I'm incomplete. Babe, come on, let's ride it. Să fie o medie vacanță. Da, eu nu știu, adică Paștele, Crăciunul tot timpul pică în weekend. Nu înțeleg de ce Paștele nu 1 mai nu pică și el în weekend. Era frumos să fie să mai... pice luni, nu știu. Păi așa, când 1 mai e sărbătoare religioasă. Așa o fi. Este ziua muncii, sărbătoarea muncii. O facem în așa fel încât ne distrăm în orice zi și ca aia, că e duminică, nu, că e marți, că e joi. Deci, oamenii își vor lua luni, și ziua de luni liberă și atunci o să avem 4 zile de mega distracție la mare. Vă așteptăm acolo, suntem pe plajă la Costinești. Mai exact, transmitem în direct de pe plajă din studioul mobil Kiss FM, sâmbătă, duminică, luni și marți, desigur cu o grămadă de petreceri și nebunii care se întâmplă acolo. Continuăm mixul nostru, nu uitați de facebook.com/KissFM România, lăsați acolo de kiss-urile voastre. Sean Paul chiar acum și Alexis Jordan, Got to Love You. Celia imediat cu Is It Love. Plus Julia, piesă nouă, Vorbe Goale. La Kiss FM, asculți doar hit-uri și vedetele lucrează pentru tine. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, girl, me no steal

doare jos, nu mai doare. Sună piesa asta, făcută de aceeași gașcă, Gabi Huivan și prietenii lui de la studio. Da, Gala Records, sună bine, ne place, avem dedicații, ne vom citi puțin mai încolo, de pe Facebook, un cont, Kiss FM România. S-au donat o grămadă acolo. Da, postarea oficială Kiss FM, avem foarte multe dedicații, alegem dintre ele și le citim după următoarele trei piese. Momentan întâlnim cu... Două, ia să vedem. Chantel. Hei, Bucovina și Sahara, da. Yvonne Derby. Da. Ne place nouă, să zicem. Sau mai exact, I wonder why. Așadar, două piese. Voi lăsați în continuare dedicații pe Facebook, un com/KissFM România. Le citim în câteva clipe. La KissFM, ascult doar hituri in the mix. We'll be right back. give everything if I could bring back those nights. When you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights. When we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do. Stelica, da? Stelica din Rosetti pentru Luxita, Georgiana, Vicky, Maria, Ion și pentru nepotul meu, Costel. Toate cele bune, aștept să ne vedem! Alina Vra, hello băieți, stau și gătesc la bucătărie și vă ascult. Kiss Kiss in a Mix cu voi, gătitul e mai plăcut și e mai vesel, bravo, stă și mai tare, așa că să trecem la treabă! Să trecem la treabă, da! Antonescu Andreea, o dedicație pentru amicele mele de la blocuri, Ioana, Andreea, Teo și pentru colegele mele care lucrează baftă pentru examene, care se apropie și pentru voi, sunt așa mai tare. Love you, Kiss FM, mulțumim! Mihai Vlad, de la Vlad pentru Andrada, Mohombi, Coconut Tree, să știi că deja am avut Bumpy Ride, Gio Bonzai, unde rechis pentru Maura din Constanța, de la toți băieții. Ioana zice așa, o dedicație pentru prietena mea Bianca, ea împlinește astăzi 16 ani istorie, Havana Brown și Pitbull, We Run the Night, vă rog, pupici! Și Ștefan pentru băieții de la Camera 45, multă sănătate și noroc în toate, ca să fie cu rima. Pauze scurte facem, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Imediat după pauză avem 3-4 piese, vedem cât în cap. Poate chiar 5 piese mixate înainte de ora 9, când vine, desigur,

Ai zis că nu, da. Deja faci bani mulți pe culo ești. Deja faci bani mulți pe culo ești. Deja faci bani mulți pe culo ești. Da, da. Deja faci bani mulți pe culo ești. Deja faci bani mulți pe culo ești. Deja faci bani mulți pe culo ești. Tu și proștii care o ardă în jurul ești. varianta Manelo version. Da, da-le-da-le-da-le, tu vrei toți banii mei. Sau toți banii mei. Hai să vedem câte ceasul, exact 2 minute. Ce 2 minute? Un minut înainte de ora 9 vine repede piesa Non-House. Facem cu mâna celor care ne fac poza acum. Salut! Hello! Ne întoarcem după piesa Non-House cu încă 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix, yo! Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Hai să ne ocupăm chiar acum de o nouă tură de SMS-uri venite la 0722 20 60 20. Pentru Gusti, cu mesajul "Te voi iubi mereu chiar dacă pentru tine a fost o aventură", melodia Jennifer Lopez, Dance Again, zice Eli din Bacău. Pentru iubita mea minunată, în curând ne vom ține în brațe și ne vom scrie poveste de dragoste ca să fie de la Tibi și totodată pentru voi sunteți the best. Felicitări, mulțumim! Hello, vreau și eu melodia "Când noaptea vine" pentru pentru Ramona din Otopeni și viața mea, semnează Marian din Băi. Să știi că a fost piesa acum o oră și ceva. Vezi cât de bună e piesa asta, de ne cere lumea fiecare oră. Foarte cerută și pe Facebook-ul nostru, este o nebunie maximă acolo cu piesa, toată lumea o cere. Aha, da, bun. Andrei din Vaslui, vreau și o melodia, balada boa pentru toți sărbătoriții. Păi, o să fie mai încolo, probabil. Hello, Nedi Kiss, pentru cel mai frumos bărbat din viața mea. Adică sunt și alții, dar el e cel mai frumos. Exact, exact. De ce mă, care mai mulți bărbați? Cel mai frumos din viață. Tatăl, soț, bunic. Pe nume Nicolae Păun, de 35 de ani, din Ialomița, de la numărul 77. A, strada Nordului, zice Mariana. Uite, unde Nedi Kiss, perfect, cu tot cu adresă. Salutare din partea mea, Florin Suceava, pentru colegele ei minunate, Diana Popa, a Mariei Lavinia, Bela și Dea. Pentru Nicu, fii tare, Nicu, cu mesajul ăsta. Știu că asculti emisiunea, o ascultătoare fidelă pe nume Irina din Călăraș. Foarte tare! Continuăm mixul nostru, avem 50 de minute în nostru fiți chiar acum. Laurențiu Duse și Andreea Bănică vin cu Shining Heart. Noua piesă Ina imediat, wow! Și ne terim și cu Rihanna, Only Girl, o piesă ceva mai veche. La Kiss FM, asculti doar hituri! altitudini. live din mall mai departe. Am intrat pe site-ul kissfm.ro și am aflat că în continuare number one în Fresh Top 40 de câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, este CRB și Helen. Iar pe 2 și pe 3, pe 2 și pe 3, stai așa, avem Shuda. Shuda pe locul 2 de la Jamie 1 și Voltaj sunt pe 3 cu Davina pe Voltaj. Bun! Noi continuăm playlist-ul nostru, nu uitați de facebook.com/kissfmromania, lăsați în continuare dedicheziile voastre acolo. Și dacă vreți să faceți clasamentul vostru, intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo faceți topul cu mâna, cum se zice, și mai apoi aveți butonul trimite topul. De asemenea, tot între secțiunea Fresh Top 40 puteți să vă faceți un mix cu piesele din topul nostru, din Fresh Top 40. Totul este, desigur, gratis. Vang pleacă, RJ și Pitbull, you know it ain't love. Și apoi Shampol, dacă nu e Pitbull, e Shampol, nu? Corect. She doesn't mind. La Kiss FM, asculți doar hituri. holding out in. I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all. Soul și apoi vine Jeremy sau Jeremy cu 50 Cent Down on Me, remixul românesc de la DJ Dark și Shirez. Puțin mai încolo ne ocupăm din nou de facebook.com/KissFM România să citim ultimele mesaje din seara aceasta la postarea oficială Kiss FM, la care avem o grămadă de dedichisuri. Lăsați-le acolo în continuare, o să le citim în câteva minute, în vreo 10 minute, cam așa. Le găsiți pe facebook.com/KissFM România, le căutați la postări. De asemenea, nu uitați de kissfm.ro/superstar. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Intri acolo, te loghezi gratuit cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. O campanie nouă și foarte tare în premieră în România, pentru că tu ești vedeta. Vedetele lucrează pentru tine. Sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Trying to

dedicat și voi o melodie care credeți voi că s-ar potrivi să mențin starea de bine pe care o am acum. Andreea, îți dorim să te faci bine repede și dedicăm piesa aceasta. Adrian Sână și Sandra N vin chiar acum cu Angel. Ne întâlnim imediat cu Luke One de Moga și Vivi Todorescu, Electronic Symphony. Plus una mai veche vine de la Play & Win, Slow Motion. Nu cred că mi-a intrat un tic ăsta. Plus una mai veche vine de la... Da. Când dacă zici că e tic că Play & Win e Bibi. Și asta tot ce-i posibil. La Kiss FM ascult doar hituri. Rain of tears. My Thank you. hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on. Romunica.youtube.ro. Dacă le aude persoana care este în studioul principal în acest moment, o rugăm să ia mâna de pe mouse. Pe așa. Să rezolvați, așa puțin. Yeah, foarte bine. Sta studioul acolo, nu știm cine umblă. Știm, dar nu, nu-i frumos să spunem. Da, ok, ne întâlnim mâine seara de la 7. E Marian Boba, cum n-avem voie să spunem. E Marian Boba care e în acest, așa, mișcă din mouse. Bravo, te vedem. Bine. Marian vine alături de voi imediat după ora 22 și Carmen apoi după miezul nopții. Nu uitați, mâine de la 7 seara o luăm de la capăt. Mâine avem invitați Raluca, vine în prima oră de program, adică la 19 și vreo 30 de minute. Iar în a doua oră de program avem Smiley, invitată aici în studioul Kiss FM din Plața. Seara frumoasă vă dorim. Mamă, e 10 și un minut, se supără Marian pe noi, cred. Da, i-am luat un program. Și i-am luat și mouse acum. La Kiss FM, asculți doar hituri. Come get it, Kiss FM.